22. Rakev se starou dámou, která spadla ze štaflí, zajela jakoby do neznáma a opona se zvolna zatahovala. Hud balkala, hlouček příbuzných vzlikal a jedna žena vykřikla, tetičko, sbohem. Pohřeb skončil. Smuteční hosté pokyvujíce hlavami vycházeli na čerstvý vzduch a umožnili početnému davu Orobejlových přátel, aby zaujali jejich místa. Zřízenci krematoria se činili. Před rakev s nápisem Jiří Orobejl nosili věnce a četné květinové dary od jedinců a institucí. Zarmoucení dárci se nechali vidět. Záhy se obřadní síň docela naplnila. Smuteční hosté si přestali vyprávět vtipy a zvážněli. Do první řady usedli nejbližší Orobejlovi příbuzní s výjimkou Svatopluka Ujce. Ten stál až vzadu, opíraje se zády o zeď a něco si pro sebe mumlal. Zazněly první tóny jakési symfonie a hned na to se hlasitě rozbrečela Květa Soukalová. Štkala hrkavě a nekultivovaně, přestože v tomto žánru měla značnou praxi. K jejímu nářku se prozatím nikdo nepřidal. Na řečniště napochodoval šéf-redaktor Drozda. Uklonil se vystavené rakvi a promluvil o významu humoru v našem životě. Pochválil drahého zesnulého za to, že soustavně lechtal naše bránice a politoval nešťastné čtenáře, kteří se zřejmě na dlouhou dobu dochechtali. Pak se znovu poklonil a důstojně odešel. Za neboštíkovi přátele přednesl projev doktor Beruška. Ten se rozhovořil o tom, jaký byl Orobejl znamenitý kuchař a potom přešel na gastronomické problémy vůbec. V té chvíli zapomněl, kde vlastně je a začal poučovat přítomné o důležitých rozdílech mezi jednotlivými kuchyněmi. Tohle nedopadne dobře, naklonil se vápenec ke Kotázkovi. Všimni si, že přestal vnímat okolí. To znamená, že přejde na kuchaře nádeníky, řemeslníky a umělce. Nemýlil se. Psychiatr ustavičně zvyšoval hlas a hovořil stále zaníceněji. Přešel k hybridním jídlům a dokazoval nutnost odvážných experimentů při vaření. Zřízenci krematoria znervózněli. Rozhazovali bezradně rukama a obraceli oči ke stropu. Ať už přestaneš vanit, sykali, nebo prošvihneme další funus. Jeden z nich se přiblížil k řečništi a začal Beruškovi naznačovat, že jeho čas dávno vypršel. Marně, jsou dosud lidé, hřímal psychiatr, kteří kuchaře podceňují a považují vaření za zálibu mající daleko k vznešenosti. Jaký to povrchní pohled? Pokud mne samotného se týče, věnuji se přímo nad plným talířem cestování. Ano, cestování. Je-li mi například servírováno kuře kung pao, představuji si, že sedím v čínském paláci, z okna se dívám do rozkvetlé zahrady plné fontán a za nefritovým můstkem v růžovém pavilonu vidím samotného Lipa, jak si vydatně přihýbá ze džbánku a recituje své nesmrtelné verše. Při makarónech s parmazánem se přenesu do italské tratorie, kde si majitel prospěvuje árii z Figara, zatímco manželka se třese strachem, aby jí teroristé nehodili za barový pult handgranát. Vynikající je samozřejmě i kuchyně francouzská, která mi umožní vylézt na Eiffelovku, navštívit pověstný Moulin Rouge, projít se po Montmartru, obdivovat obrazy v Louvru a potom si ještě smluvit schůzku v boulonském lesíku. Při ruských specialitách se zase projdu po Nevském prospektu s nástěnkou z bílých nocí, při ukrajinské vepřové pečení na sardely se zachvěji hrůzou před gogolovými upíry a proto se rychle přenesu do teplého Španělska. Nikdy jsem v Madridu nebyl, ba ani ne v Seville, jak praví ve známé Ježkově písni. Rozpomenu se stěží, kde Barcelona leží, ale stačí mi vůně typického katalánského pokrmu, abych byl přesvědčen o své fyzické přítomnosti na Pyrenejském poloostrově. Nyní už ztratili zřízenci poslední špetku trpělivosti. Jeden z nich se vrhl do kabiny a spustil fortissimo píseň Zahučaly hory, zahučaly lesy, zatímco druhý uvedl do pohybu rakev. Obecenstvo povstalo, opona se zatáhla a doktor Beruška nemohl pochopit, proč mu nebylo dovoleno pokračovat v tak zajímavé přednášce. Prosím tě pouze o jediné, zašeptal vápenec Kojáskovi. Kdybych se náhodou někdy zbláznil, za každou cenu zabraním mé manželce, aby mě svěřila do péče doktora Berušky.